not such fame. Soha nem vállalt jelenetek. Kicsi az autó, ha buli nagy. Kiszáll az embis, fasz a utat. Kommentelő csupa jó indulat. Agyban eredett alagutat. Pofátra kájuk a fura a bár. Beszűkbe pozolod, rövös a nyár. Butaság, butaság, paráztaság. Hajnalokba nyúló, nedves garáztaság. Nincs el touch fame.